torej złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Frank Hartin. Polskie Radio pozwało do sądu wydawcę tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego za kłamliwą okładkę. Nowe świadczenie dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności zapowiedział premier. Finlandia od dziś w NATO za 2,5 godziny stanie się pełnoprawnym członkiem sojuszu. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca tego roku. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe dla wszystkich pracowników i współpracowników Polskiego Radia. Polskie Radio nie akceptuje mowy nienawiści, nieakceptowalnej insynuacji, jakoby Polskie Radio szczuło, zabiło człowieka. To jest obraźliwe dla wszystkich pracowników i współpracowników, ich rodzin. Nazywanie właśnie pracowników i współpracowników Polskiego Radia szczujnią jest nieakceptowalne i obraźliwe, zwłaszcza właśnie z tym agresywnym, czarnym psem na pierwszym planie z zawieszką logotypu Polskiego Radia. Pozew został złożony rano. Polskie Radio żąda przeprosin oraz miliona złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. 500 tysięcy na klinikę Budzik oraz 500 tysięcy na Caritas Polska. Od 1 stycznia przyszłego roku do systemu prawnego zostanie wprowadzone nowe świadczenie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. Wyniesie ono nawet 200% renty socjalnej, czyli niemal około 3200 zł. To jest to nowe nasze świadczenie, które wydyskutowaliśmy podczas wielu debat ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych latach świadczenie będą stopniowo obejmowały także pozostałych niepełnosprawnych. Putin przyczynił się do historycznego nordyckiego rozszerzenia sojuszu północnoatlantyckiego, podkreślał w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Za kilka godzin Finlandia stanie się pełnoprawnym członkiem sojuszu, a jej flaga zostanie wzniesiona na maszt przed kwaterą główną. Finlandia zgłosiła akces do NATO w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. Wniosek o przyjęcie wysłała do Brukseli w maju ubiegłego roku. Szef NATO mówił, że jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia byłoby Finlandia przystąpiła do sojuszu, ale sytuację zmieniła rosyjska napaść na Ukrainę. Jens Stoltenberg mówił też, że członkostwo Finlandii w NATO jest ważne dla krajów nordyckich i państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Wystarczy spojrzeć na mapę, by zobaczyć, jak ważna jest Finlandia dla bezpieczeństwa regionu nordyckiego i bałtyckiego. Szef NATO zwrócił też uwagę na symbolikę. Finlandia wchodzi do sojuszu w dniu jego urodzin. Dziś mija bowiem 74. rocznica utworzenia paktu. Wspaniały dzień, że Finlandia stanie się członkiem NATO, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by i Szwecja weszła do NATO. Przystąpienie Szwecji do sojuszu blokuje Turcja. Zarzuca jej brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do składania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w obronie polskich lasów zachęcają wiceminister sprawiedliwości i rzecznik lasów państwowych. Zdaniem wiceministra Sebastiana Kalety Unia Europejska zmierza do przejmowania kolejnych kompetencji państw członkowskich, także w zakresie gospodarki leśnej. Ustawa ma temu przeciwdziałać. Ma doprowadzić do tego, że niezależnie kto w Polsce władzę będzie sprawował, żeby móc zgodzić się na takie propozycje unijne w zakresie lasów, musi być konsensus w postaci 2/3 głosów w Sejmie. W przeciwnym razie polski rząd nie będzie miał prawa popierać takich inicjatyw, które przekazałyby Unii Europejskiej zarządzanie polskimi lasami. Rzecznik lasów Michał Gzowski mówił, że w lasach państwowych i branży drzewnej dziś jest 500 tysięcy miejsc pracy. Poprzez zakusy Unii Europejskiej zniszczyć to wielkie dziedzictwo, które przez 100 lat dziś leśnicy budowali. Wiele pokoleń leśników dbało o to, aby polskie lasy były w tak dobrym stanie, jak są dzisiaj. Przypomnę, że w 1945 roku, tuż po wojnie, powierzchnia Polski, która była zalesiona, to było 27%. Dzisiaj jest to 30% powierzchni naszego kraju, które są zielonymi płucami. Aby projekt trafił do Sejmu, musi się pod nim podpisać co najmniej 100 tysięcy osób. W Krakowie rozpoczyna się festiwal Misteria Paschalia. Jest organizowany po raz 20 i prezentuje muzykę dawną. Repertuarem nawiązuje do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Przez najbliższych 7 dni pod Wawelem będzie można usłyszeć muzykę m.in. z Włoch i Francji, mówi Marta Kotaszewska z krakowskiego biura festiwalowego. W kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej usłyszymy dzisiaj o godzinie 19 fenomenalny zespół Le Poème Harmonique na czele z Vincent Dumestre. To będzie bardzo ciekawy repertuar, który przeprowadzi nas przez neapolitańską procesję i przez figurę Stabat Mater Pergolesiego. Część koncertów będzie transmitować program Drugi Polskiego Radia, a kolejny serwis w Trójce o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu. Na północnym zachodzie także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej około 3 stopni w centrum do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko do środy łap okazji aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. I tak do tej wspólnej godziny zapraszamy Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Katarzyna First-Wojtkowska. Of our vices in your purse. Program Trzeci Polskiego Radia. Time. Trójce do trzeciej. Drodzy Państwo, w tej godzinie oczywiście fajny film, a tam Ryszard Jeźwiński i jego gość. Naszym gościem będzie także rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz, a wszystko w związku z tym, że między 13 a 15 kwietnia odbędzie się Kongres Pamięci Narodowej na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert 12, można jechać 12 kwietnia do Gdyni. Katie Melua, Love and Money, mamy podwójne zaproszenie. Trzeba do nas napisać na trójkę do trzeciej @polskieradio.pl. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Trójka jest patronem. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Program Trzeci Polskiego Radia. W piątku możemy oglądać w kinach nową polską komedię kryminalną Blef doskonały. To film, który w przewrotny, nieoczywisty sposób powraca do czasu niedawnej pandemii. Z jego reżyserem Michałem Węgrzynem rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Wszystko zaczyna się od napadu na bank, ale to napad dosyć nietypowy. Dlatego, że biorą w nim udział pracownicy banku, więc wydaje się, że wszystko będą mieć z górki, natomiast czeka ich wielka niespodzianka. To jest tak zwana sprawa wewnętrzna. Jest to sprawa wewnętrzna, jest to bardzo kontrowersyjna sprawa. Na co proponujesz swoim widzom? Czy właśnie bardziej interesowała cię ta intryga kryminalna, czy może jednak ten rodzaj rozrywkowych relacji, jakie pojawiają się między głównymi bohaterami, troszeczkę nawet mimowolnie? Ja proponuję widzom przede wszystkim dobrą zabawę i na tym się skupiliśmy razem z aktorami. Mam nadzieję, że ten film wywoła dużo uśmiechu na twarzach widzów i dzięki też tej historii zobaczą siebie w krzywym zwierciadle i będą mogli znaleźć odpowiedni dystans do czasów pandemii. Wykorzystałeś tę na szczęście już minioną pandemię właściwie w pełen możliwy sposób, jaki można wykorzystać w kinie, bo to jest element intrygi. Jak sobie przypomnę, jak hardkorowym uczuciem dla mnie było przeżywanie pierwszych dni pandemii, to obiecałem sobie jedno, że na pewno zrobię o tym film, żeby nikt nie zapomniał tego, co przeżyliśmy, bo uważam, że jest to takie doświadczenie, dzięki któremu będziemy lepszymi ludźmi i będziemy mieli większą wiedzę na temat tego, jak sobie radzić z emocjami. Kogo zobaczymy w głównych rolach w Blefie doskonałym? W głównej roli Piotrek Witkowski, Karolina Hapko, Aleks Mackiewicz, Mikołaj Roznerski, Tomasz Oświecimski i Agnieszka Kawiorska. No i chyba są to jednak postaci, nawet odnosząc się do tego, jak są nazywane w filmie, bardzo charakterystyczne. No tak. tak główne postacie to wirus SARS-CoV. COVID-a. COVID-a, tak, dokładnie. Dziękuję. COVID-a, bo chodzi tutaj właśnie o bohaterkę graną przez Karolinę Chapko. Sporo zwrotów akcji i sporo zaskoczeń. To jest na pewno to, czego widzowie mogą spodziewać się po blefie doskonałym. No mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie zawiedziony z kina i że wszyscy będą się dobrze bawić. I na tym mi najbardziej zależy. A skąd w ogóle pomysł na taką intrygę kryminalną? Czy tutaj inspiracja szła gdzieś z życia albo z kina może? To odkąd pamiętam, to w takich momentach, kiedy nie za dużo się działo w moim życiu i miałem czas na różne refleksje, to sobie myślałem o tym, co by było, jakbym obrabował bank. A sytuacja pandemiczna spowodowała to, że te myśli się rozwinęły i dały też wielkie możliwości. Ja się bardzo cieszę i dziękuję Bogu, że nikt z tego nie skorzystał, bo moglibyśmy żyć teraz w bardzo trudnych czasach. Czyli właściwie przeniosłeś to na swoich bohaterów, bo oni też się nie nudzili w pandemii. Myślę, że moi bohaterowie wykonują dokładnie moją wizję. Komu szczególnie poleciłbyś Blef Doskonały? Myślę, że Blef Doskonały jest dla wszystkich ludzi, którzy lubią się odprężyć przed ekranem w kinie, którzy lubią ciszę, czerń i moment, jak pojawia się obraz i mogą odpłynąć i po prostu się dobrze bawić i nad niczym innym nie zastanawiać. A jeśli chodzi o twoje wzorce kinowe? Jeśli ktoś lubi Gajariciego, Tarantino, to jest możliwe, że ta forma opowiadania i mój film się też spodoba. Z Michałem Węgrzynem, reżyserem filmu Blef Doskonały, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zatrzymaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Do twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd. Drodzy Państwo, teraz ten ważny moment, głosować trzeba, to jest odpowiedzialność, trzeba sobie wyrabiać takimi drobnymi krokami. Katie Melua, Quiet Moves. Drodzy Państwo, od razu zaznaczę, że u nas zaproszenia rozdane, ale jeszcze w Trójce wiele będzie takich zaproszeń, więc drodzy Państwo, trzeba być czujnym. Czujnym trzeba być. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, Kongres Pamięci Narodowej 13-15 kwietnia PGE Narodowy w Warszawie. Trzeba być. Naszym gościem jest rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Strefa naukowa, debaty historyczne, edukacja historyczna dla młodszych pokoleń w obszarach właściwie wszelkich mediów, od gier planszowych po gry komputerowe, przez przedstawienia, spotkania i tak dalej, filmy. Drodzy państwo, bardzo wiele dla małych i dużych, bo również dla tych najmłodszych, jak się okazuje. Panie doktorze, to od czego zacząć? Co jest na przykład z tych gier planszowych panu najbliższe? No, rzeczywiście Kongres Pamięci Narodowej to wyjątkowe wydarzenie. Pierwsze w historii od roku 1990, które skupi edukatorów, naukowców, publicystów, blogerów, vlogerów, wszystkich tych, którzy mówią o historii, wykorzystując różne formy i różne kanały dystrybucji treści. Jednym z elementów Kongresu Pamięci Narodowej będzie m.in. finał Olimpiady Gier Planszowych. Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat propaguje edukację historyczną właśnie z wykorzystaniem gier planszowych. Będziemy więc zmagali się w rywalizacjach gier planszowych, drużyn, które będą rywalizowały grając w różne gry planszowe, takie jak na przykład ORP Orzeł, takie jak na przykład Znaj Znak. I to są rzeczywiście te gry, które pobudzają do pogłębiania swojej wiedzy historycznej, ale też zachęcają do tego, żeby poprzez grę się bawić i poprzez zabawę uczyć się historii. Będzie można pograć w te gry także jako zwykły widz przychodzący na Stadion Narodowy. Będą nasi edukatorzy, animatorzy, którzy w ramach edukacyjnej podróży historycznej będą zachęcać państwa do tego, by w tę podróż się udać i na przykład pograć w gry z okresu II wojny światowej, a więc w grę ORP Orzeł albo gry dotyczące po prostu II wojny światowej. Różne są sposoby na to, żeby nauczyć się historii. Są tacy, którzy uważają cały czas, drodzy państwo, że można podłożyć pod poduszkę taką książkę i jakoś to jakimiś falami przepłynie gdzieś tam do mózgu, ale to chyba nie jest prawda. Zdecydowanie lepiej zagrać, opatrzyć po prostu sobie przeróżne też obrazy, właśnie znaki. Myślę, że ta gra Znaj Znak jest przede wszystkim dla wszystkich i młodszych, i starszych i właśnie pozwala na ten sposób nauczenia się, żeby przez zabawę przyzwyczaić się do pewnych obrazów i je rozpoznawać po prostu. Tak, dokładnie. Gry mają inspirować do dalszych poszukiwań, do dociekań historycznych, ale oprócz gier planszowych proponujemy także korzystanie z nowych technologii, z najnowszych rozwiązań informatycznych, bowiem one cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży i nie można się obrażać na taką formę dystrybucji wiedzy historycznej. Instytut Pamięci Narodowej przygotował dwa duże projekty informatyczne. Pierwszym z nich jest gra szyfrów, gra komputerowa oparta o scenariusze z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Ta gra dostępna jest na wielu darmowych platformach internetowych. Można ją sobie swobodnie pobrać i pograć w tę grę. Ale drugim ciekawym rozwiązaniem jest aplikacja komputerowa Szybowcowa 87. Nakładając Google VR, nakładając słuchawki i trzymając w rękach joysticki, można się przenieść do konspiracyjnego mieszkania z lat 80., do mieszkania Marka Petrusewicza. To był mistrz świata i rekordzista świata w pływaniu na 100 metrów, który udostępnił swoje mieszkanie do tego, by właśnie w tym mieszkaniu funkcjonowała drukarnia Solidarności Walczącej we Wrocławiu i można przenieść się do rzeczywistości lat 80., drukując podziemne ulotki, podziemne gazetki. To brzmi bardzo ciekawie. Naprawdę grał pan w którąś z tych gier komputerowych? Grałem w obie, to znaczy grałem w grę szyfrów i korzystałem z aplikacji Szybowcowa 87. Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. W przypadku gry szyfrów można się rzeczywiście sporo dowiedzieć na temat zmagań podczas wojny polsko-bolszewickiej, zmagań związanych z łamaniem bolszewickich szyfrów, które przyczyniły się w dużej mierze do kilku zwycięstw w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. To gra, która wciąga, natomiast aplikacja Szybowcowa 87 oddaje realia lat 80. Mieszkania w PRL-owskim bloku. Słyszymy w tle dźwięki Radia Solidarność, słyszymy zagłuszany dziennik telewizyjny poprzez audycję Radia Solidarność. No i podchodząc do stołu i do biurka możemy, korzystając z powielacza, wydrukować podziemną prasę. A więc w ten sposób można się także nauczyć wielu ciekawych faktów z historii Polski. I to będą takie gry, co do których rodzice nie powiedzą, kończ już skończyć, zacznie się uczyć. No nie, to już tutaj nie będzie takiego argumentu. Strefa naukowa, debaty historyczne, ich też będzie wiele. Tak, planujemy zaprezentować 26 paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział najwybitniejsi polscy, ale także zagraniczni historycy i publicyści, którzy będą opowiadali o ważnych wydarzeniach i o ważnych problemach z historii Polski XX wieku. Będą dyskusje na temat reparacji wojennych, na temat transformacji ustrojowej, a o totalitaryzmach i zmaganiach z systemami totalitarnymi opowie między innymi jeden z najbardziej znanych historyków totalitaryzmów, profesor Stefan Courtois, jeden ze współautorów Czarnej Księgi Komunizmu, wydanej pod koniec lat 90. Ona również ukazała się w języku polskim. Będzie z nami także Roger Murhaus, profesor Hicks, a więc wielu wybitnych zagranicznych historyków. Na kongresie spotkamy także polskich historyków, takich jak chociażby profesor Andrzej Nowak, ale także publicystów i świadków historii, bowiem Kongres Pamięci Narodowej to także spotkanie z weteranami, z osobami, które uczestniczyły w wielu wydarzeniach z najnowszej historii Polski. To też możliwość dla tych najmłodszych, żeby znaleźć coś dla siebie i poznawać historię, bo będą też spektakle. Tak, planujemy pokazać spektakl Historia Misia Wojtka. To spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku od lat 6 do 9, opowiadający w bardzo przystępnej formule historię bardzo znanego misia, misia Wojtka. Misia, który towarzyszył żołnierzom armii generała Andersa, który między innymi brał udział w bitwie pod Monte Cassino, i przez pryzmat historii misia Wojtka i jego losów opowiadamy o trudnej historii okresu II wojny światowej, o szlakach nadziei, odysei wolności, która nie stała się faktem po 1945 roku. Opowiadamy o żołnierzach generała Andersa, o żołnierzach generała Maczka w przystępny sposób, tak aby dzieci w wieku od 6 do 9 lat zrozumiały, czym był tragizm wojny, bez pokazywania okrucieństw II wojny światowej. To bardzo trudna sztuka, tak opowiadać historię, jak wybrnąć z tych ciężkich momentów, które prędzej czy później ci młodzi ludzie będą musieli poznać, żeby zrozumieć rzeczywistość. Drodzy Państwo, 13-15 kwietnia, Kongres Pamięci Narodowej, PGE Narodowe Warszawa, trzeba być, a naszym gościem był rzecznik prasowy IPN-u, pan dr Rafał Leśkiewicz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns. Come on, free. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, to jest dobry moment na małą przerwę w pracy i warto sprawdzić, co się dzieje tam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co należy wiedzieć na temat ostatniego wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo na naszej internetowej stronie. Za nami jest wydanie 52., w którym na miejscu 18 melduje się Daria Zawiałow, Demo Song plus 1. Sanach i Dawid Podsiadło, ich ostatnia nadzieja to minus 2 i w 52. wydaniu listy to było miejsce 17. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś Co prawda spadek o dwie pozycje zaliczyła grupa Collage, ale za to ich What About The Pain było na miejscu 16. Teraz to już Państwo biorą sprawy w swoje ręce, więc zachęcam do głosowania. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji proszę wybrać sposób głosowania. Natomiast na pewno wyjątkowo tym razem czekamy na Państwa głosy do poniedziałku, do 10 kwietnia do godziny 12, bo właśnie w lany poniedziałek od godziny 19 zapraszam Państwa na 53. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista przebojów trójki. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!